الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ستایش خدای راست که آسمان ها و زمین را فرید و تاریکی و روشنایی را پیدا کرد. با این هم کافران به پروردگار خیش دیگران را مساوی قرار می دهند. هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا و اجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. او ذاتی است که شما را از گل آفرید، سپس موعدی را برای شما تعیین کرد و موعد تعیین شده نزد اوست. با این هم شما شک می ورزید. و هو الله فی السماوات و فی الارض یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسبون. اوست خداوند در آسمان ها و در زمین، پنهان شما و آشکار شما را می داند و نیز چیزی را که شما کسب می کنید می داند. و ما تأتیهم من آیت من آیات ربهم الا کانو عنها معرضین. هیچ آیه از آیه های پروردگار به ایشان نیامد مگر آنکه از آن روی گردان بودند. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. و اکنون نیز سخن حق یعنی قرآن را که به ایشان آمد دروغ پنداشتند، اما به زودی به سوی ایشان خبر چیزهایی که آن را مورد تمسخر قرار می دادند می آید. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. آیا نمی بینند چی نسلهای را پیش از ایشان هلاک کردیم؟ ایشان را در زمین طوری استوار ساختیم که شما را به آن قسم استوار نگردانیدیم. بر ایشان بارانهای پیاپی را از آسمان فرو ریختاندیم و برایشان جویبارهای سرشاری دادیم که در زیر آبادیهایشان جریان داشت، اما با این هم آنها را به سبب گناهانشان هلاک ساختیم و بعد از ایشان نسل دیگری را به میان آوردیم. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. اگر بر تو نوشته ای را بر ورق فرو می فرستادیم و آن را با دست های خود لمس می کردند، باز هم یقینا کافران می گفتند این نیست مگر جادوی آشکارا. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. وگفتند چرا به او فرشته نازل نشده است و اگر فرشته را می فرستادیم موضوع به یک بارگی حل و فصل می شد و برایشان مهلت دادن نمی شد. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. و اگر فرشته را پیامبر می ساختیم او را به قسم انسان می فرستادیم و بیگمان بر ایشان مشتبه می ساختیم موضوعی را که اکنون ایشان آن را مشتبه می سازند. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. بس از پیامبران پیش از تو نیز مورد تمسخر قرار گرفتند، ولی سرانجام آنچه را مورد تمسخر قرار می دادند ایشان را احاطه کرد. قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبت المکذبین. بگو در زمین گردش کنید تا ببینید که آخر کار کسانی که حق را تکذیب کردند چی بود. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. بگو آنچه در آسمان ها و در زمین است از آن کیست؟ بگو از آن خداست. او برخیشتن رحمت را بنویشت، یعنی لازم گردانید. بیشک او واقعا شما را به روز قیامت جمع می کند که در آن هیچ شکی نیست. آنهایی که خود را زیانمند ساخته اند پس همانهایند که ایمان نمی آرند. و له ما سکن فی اللیل و النهار و هو السمیع العلیم. هر آنچه در شب و روز قرار دارد همه از آن اوست و هم اوست شنوا و دانا. قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض و هو یطعم ولا یطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. بگو آیا کسی دیگر را جز خدا آفریننده آسمان ها و زمین ها می بگیریم در حالی که اوست که روزی می دهد و به او روزی دادن نمی شود؟ بگو به من حکم شده تا نخستین کسی باشم که مسلمان شده است و به من گفته شده که هرگز در زمره مشرکان مباش. قل اینی اخاف این عصیت ربی عذاب یوم عظیم. بگو اگر من نیز پروردگار خود را نافرمانی کنم واقعا از عذاب روز بزرگ می ترسم. من یصرف عنه یومئذ فقد رحمه و ذلك الفوز المبین. در آن روز اگر از عذاب کسی صرف نظر می شود در واقع خداوند به او مرحمت کرده است و این است رستگاری آشکارا. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. اگر خداوند به تو زیانی برساند هیچ کس بغیر از او آن را دفع کردن نمی تواند و اگر به تو خیری رساند پس او بر همه چیزها قدرت دارد. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وهو الحكيم الخبير. اوست بر بندگان خود قاهر یعنی فرو شکننده و هم اوست با حکمت و آگاه. قل ای شیء اکبر شهادتا قل الله شهید بینی و بینکم و اوحی الی هذا القرآن لأنذرکم به و من بلغ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. بگو کیست که از همه در گواهی بزرگتر است؟ بگو خداوند در بین من و شما گواه است و این قرآن به من وحی شده است تا به آن شما و همه آنانی را که قرآن به ایشان میرسد بیم بدهم. آیا واقعا شما گواهی میدهید بر این که با خدا معبودان دیگری هم وجود دارند؟ بگو من گواهی نمیدهم. بگو حقا که او خداوند یکتاست و از آنچه شریک می آورید واقعا بیزارم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. کسانی که به ایشان کتاب را دادیم او را طوری میشناسند که فرزندان خود را میشناسند. آنهایی که به خود زیان رسانده اند پس ایشان ایمان نمی آرند. و من اظلم من من افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون. و کی ستمگارتر از کسی که بر خدا دروغی بربسته یا آیات او را تکذیب کرده است؟ بیگمان ستمگاران رستگار نمی شوند. و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون. و آن روز را یاد کن که همه ایشان را جمع کنیم، سپس به آنانی که شریک آورده بودند میگوییم کجاست شریک هایی که شما گمان داشتید؟ ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. سپس هلایشان جز این نیست که بگویند با خدای پروردگار ما سوگند که هرگز مشرک نبودیم. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ببین چگونه به خود دروغ گفتند، اما دروغی را که بربسته بودند از ایشان گم شد، یعنی ایشان را در خلا گذاشت. و منهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن و از ایشان کسانی اند که وانمود می کنند که به تو گوش می دهند، اما ما بر دلهایشان پرده های انداختیم که آن را نمی فهمند و در گوشهایشان گیرانی نهادیم، و اگر هر معجزه را هم ببینند به آن ایمان نمی آرند تا چون نزد تو بیایند با تو منازعه می کنند. کافران می گویند نیست این مگر افسانه های پیشینیان. وهم ينهون عنه ويمأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. دیگران را از آن باز می دارند و خودشان نیز از آن دوری می گزینند، اما ایشان جز خیشتن کسی را تباه نمی کنند ولی درک نمی نمایند. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. و اگر تو ایشان را هنگامی که در برابر آتش قرار داده می شوند ببینی، پس می گویند ای کاش بازگردانیده می شدیم که آیات پروردگار خود را تکذیب نمی کردیم و از مؤمنان می شدیم. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. بلکه هر آنچه را ایشان پیش از این پنهان می داشتند در آن روز برایشان آشکار شد، و اگر ایشان به دنیا بازگردانیده شوند بدون شک به سوی آنچه از آن منع شده بودند باز می گردند و واقعا ایشان دروغ گویند. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. وگفتند جز زندگی ما در این دنیا چیزی دیگری نیست و ما باری دیگر بر انگیخته نمی شویم. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. اگر ایشان را هنگامی که در پیشگاه عدالت پروردگار خیش استاده کرده شوند ببینی و خداوند به ایشان بگوید آیا این رویداد حق نیست؟ در جواب میگویند واقعا این رویداد حق است و به پروردگار ما قسم. خداوند میگوید پس عذاب را بچشید به سبب آن که کافر بودید. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون. واقعاً کسانی که لقای خدا را دروغ پنداشتند زیانکارند، تا چون ناگهان قیامت بر ایشان بیاید میگویند و حسرتا بر ما که در آن کوتاهی کردیم، در حالی که آنها بار گناهان خیش را به دوش می کشند. آه چی بد است باری که ایشان حمل می کنند. و ما الحیات الدنیا الا لعب و لهو و للدار الآخرة خیر للذین یتقون افلا تعقلون. و نیست زندگانی دنیا جز لهو و لعب، و بیگمان سرای آخرت برای مردم با تقوا بهتر است. آیا پس شما درک نمی کنید؟ قد نعلم انه لیحزنک الذی یقولون فانهم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات الله یجحدون. ما واقعا می دانیم سخنان ایشان تو را براستی اندوهگین می سازد. در واقع شما را تکذیب نمی کنند، بلکه این ستمگاران از آیات خداوند انکار می ورزند. ولقد کذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. بیگمان پیش از تو نیز پیامبران تکذیب شدند، پس در برابر هر آنچه تکذیب و اذیت می شدند صبر کردند تا نصرت ما به ایشان رسید. برای کلمات خداوند تبدیل کننده ای نیست. واقعا به تو از احوال آن پیامبران رسیده است. و این کان کبر علیک اعراضهم فان استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فتأتیهم بآیه ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى فلا تکونن من الجاهلین. در صورتی که اعراض ایشان بر تو گران تمام می شود، پس اگر بتوانی نقبی در زمین یا نردبانی در آسمان بجوی و به ایشان معجزه بیاور، باز هم ایمان نمی آورند. اگر خداوند می خواست ایشان را برای راست جمع می ساخت، پس تو از زمره جاهلان مباش. انما یستجیب الذین یسمعون والموتا یبعثهم الله ثم الیه یرجعون. تنها کسانی دعوت تو را اجابت می کنند که گوش شنوا دارند، ولی مردگان یعنی کسانی که دعوت تو را اجابت نمی کنند، خداوند ایشان را برمی انگیزد و سپس به سوی او بازگردانیده می شوند. و قالوا لولا نزل علیه آیت من ربه قل ان الله قادر على ان ينزل ايه ولكن اكثرهم لا يعلمون. میگویند چرا بر او محمد نشانه ای از جانب پروردگارش فرو فرستاده نشد؟ بگو بیگمان خداوند قدرت دارد که نشانه فرو فرستد، اما اکثر ایشان نمیدانند. و ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم ما فرطنا فی الكتاب من شیء ثم الى ربهم یحشرون. هیچ جنبنده ای در زمین نیست و نه پرنده ای که با بالهای خود پرواز کند، مگر اینکه امدهای هستند مانند شما. ما در کتاب چیزی را فروگذاشت نکرده ایم، و سپس ایشان همه به سوی پروردگار خود حشر می شوند. والذین کذبوا بآیاتنا صم و بکم فی الظلمات من یشاء الله یضلله و من یشاء یجعله على صراط مستقیم. آنانی که آیات ما را تکذیب کردند کر و گنگ هستند در عمق تاریکی ها. هر کی را خداوند بخواهد گمراه می گرداند و هر کی را بخواهد براه راست قرار می دهد. قل ارائیتکم این اتاکم عذاب الله او اتتکم الساعت اغیر الله تدعون این کنتم صادقین. بگو آیا گاهی به خود اندیشیده اید اگر بر شما عذاب خداوند بیاید یا قیامت به سر وقت شما برسد، آیا جز خدا دیگری را فرا می خوانید؟ اگر راست گویید حقیقت را بیان کنید. صدق الله العظيم. خداوند راست گوی بزرگ است.